da da da da da da da da da da da da da da da da. No tak brzmi głos, który no, też trudno mi oceniać, ale to pewnie też za 20 lat będzie, kiedy zespół Him i Ville Valo byli na szczycie. Dziś prezentuje się właśnie tak, większość utworów właśnie po fińsku zaśpiewana. No i płyta raczej ciekawostkowa niż dla fanów samego Villego, ale może się podobać zdecydowanie. Ville Valo and Agents. A za chwilę właśnie parę słów i parę dźwięków z albumu, który ukaże się 29 marca. Tam Mark Lanegan będzie grał pierwsze skrzypce, a w zasadzie pierwszy utwór. Potem pojawiają się inni artyści, na przykład John Theodore z Queens of the Stone Age, Mick Jones z The Clash, Tom Smith z Editors. No dobrze, no to za chwilę nowy album Uncle, wrócimy za 30 sekund. Autopromocja. Niedawno do studia imienia Agnieszki Osieckiej przyjechał Pablo Paweł z ludzikami. Zagrali koncert, dali z siebie wszystko. Był to taki ogień, że został po nich tylko popiół. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna. Zapraszam na retransmisję tego występu. Proszę zapamiętać. Niedziela, godzina 19. Piotr Metz. Autopromocja. Thank you. jutro. Będzie mocno eklektyczna płyta, dużo muzyki, bo dwie płytki w jednym opakowaniu. No i tak jak powiedziałem, goście, a to wszystko 29 marca. Tytuł płyty The Road Part 2 Lost Highway. Posłuchałem tego albumu już, wybrałem 3 utwory, ale jeszcze niestety musimy trochę na ten album poczekać, ale te 3 utwory to jest naście minut muzyki, przynajmniej naście minut muzyki. No i sam początek wstrząsający z Markiem Laneganem w roli głównej. Jeszcze jedno nagranie mogę Państwu zaprezentować. Tutaj Tom Smith z Editors gościnnie, a utwór nosi tytuł The Other Side. No i oczywiście nazwa zespołu Uncle, Uncle, Uncle. Ghost from the other side. to za 3 tygodnie. Nowy album Uncle już dziś mogę powiedzieć, że na pewno w Mikrokosmosie, bo no, jest z czego wybierać i utwory momentami naprawdę bardzo poważne do zaprezentowania. To za 3 tygodnie. Dziś, muszę o tym powiedzieć, dzisiaj Spiritual Front w warszawskiej Hydrozagadce. Powinienem to powiedzieć 5 minut temu, kiedy zakończył się pierwszy utwór Uncle, bo tam mnóstwo cytatów właśnie bardzo podobnych nawet do utworu, który prezentowałem Państwu przed tygodniem zespołu Spiritual Front, Soul Gambler. Proszę sprawdzić, w razie czego służę pomocą odpowiednimi linkami. Proszę skojarzyć te dwa utwory Ar Mur i Soul Gambler. Mnóstwo cytatów, bardzo podobne do siebie. No a za 2 tygodnie nowy album Aparat. To za 2 tygodnie. I kiedy jesteśmy obok takiego smutnego, niepokojącego utworu, chciałbym Państwu zaprezentować nagranie, które pojawiło się, które zespół Dead in Rome udostępnił parę dni temu. We'll be right back. zespół Dead in Rome i niezapomniane dziś, można powiedzieć, Firestarter. To może teraz w inną stronę. Time she tells everyone she's fine, but she's hurting bad and worried so she don't want no one to know. There's a rumbling below out on the sea, an unnatural glow, people with nowhere to go. Daddy for a while, he walked away, his worried smile was the memory he gave to me. We don't know where he's gone, and mama's worried all the time. She tells everyone she's fine, but she's hurting bad and worried so she don't want no one to know. Myślę, że w Polsce artystka prawie nieznana. W Stanach Zjednoczonych nagrywa płyty od przeszło 20 lat. Nagrała ich przynajmniej 10. Jej utwory pojawiają się w serialach telewizyjnych, są śpiewane przez artystów występujących w takich programach dla talentów. No, jest osobą rozpoznawaną i lubianą i jej utwory też trafiły gdzieś w odpowiednie czułe punkty wielu osobom i trafiły może nie na pierwsze miejsca listy przebojów, no, ale są takie listy, gdzie zdecydowanie ona te pierwsze miejsca okupuje. Patty Griffin, 10. album w dyskografii i wielka przyjemność ją znów usłyszeć. Places life lies down in the deep of the sea, far center of the sky. millions of pieces on me. I've been over these highways for years in the dark, crisscrossing the land like a stitch on the wound, rolling through the night while millions were sleeping under every face of the moon, under every face of the moon. W ciągu ostatnich 30 sekund napisałem sobie na kartce takie słowa: rozmarzona, zamyślona, wdzięczna, smutna, szczęśliwa. Patty Griffin i kolejna płyta w dyskografii, tytuł jej po prostu Patty Griffin, a ona sama taka bajkowa na okładce. Teraz będzie artystka, o której można powiedzieć podobne przymiotniki, chociaż tutaj jeszcze dochodzi niepokój i złość. Amanda Palmer, jeszcze jedno nagranie z tego albumu, który przed chwilą się ukazał. Tell it's Amanda just waving from London. I know that you're going tomorrow. The hardest decision. And I've been on the side of the phone for a month, and I know you're inhaling, and know that I know what you're feeling. Life's such a bitch, isn't it? When you have a baby, they throw you a party. And then when you die, they get together for a cry. But no one's gonna celebrate you. No one's gonna bring you cake. And no one's gonna shower you with flowers. The doctor won't congratulate you. No one on that pavement's gonna shout at you that your heart also I'm not sure that you'll get this in time. I don't know if you're checking your voicemail at all, but in case it's the morning and you're off of the Green Line and walking through Copley, I want you to stop for a second. I want you to listen. You don't need to offer the right explanation. You don't need to beg for redemption or ask for forgiveness. You don't need a courtroom inside of your head where you're acting as judge and accused and defendant and witness. It's a strange grief, but it's grief. Look at all the women in the street. You know the statistics, Jill. Even though they may not help, isn't it amazing how we can never tell who is in an identical hell? Sure. To jeden z niewielu singli zapowiadających ten album, ale naprawdę śliczna pieśń. Voicemail for Jill. Amanda Palmer z albumu, który przed sekundą się ukazał. Sprawdzałem trasę koncertową, którą ona przygotowała na ten rok. Jest przepotężna. W tym momencie jest... Nie, za chwilę będzie w Detroit, 21 marca. I to jest chyba początek tej trasy. I ta trasa jest... Nie chcę teraz liczyć, bo to by było długo trwało, ale myślę, że 50-70 koncertów w tym roku w planie. Najbliżej będzie w sierpniu w Berlinie. Do Polski nie zagląda, ale może jeszcze coś się zmieni. W każdym razie bardzo ładne jest to, że trasa kończy się dwoma koncertami w grudniu, 5 i 6 w Union Chapel, ponownie. I mam nadzieję, że to będzie udokumentowane, bo takie zakończenie trasy koncertowej zawsze dobrze brzmi. I tam już jest wszystko wyćwiczone i wszystko jest jasne, a Union Chapel jest dla niej miejscem szczególnym i cieszę się, że znowu tam wystąpi. To Amanda Palmer. Jak Państwo słyszą, to chyba zbliżamy się do końca dzisiejszego Mikrokosmosu, bo to takie utwory właśnie idealne na do usłyszenia. Teraz jeszcze będzie po raz pierwszy w Mikrokosmosie zespół The Wild Reeds, który debiutuje w Mikrokosmosie, ale to już trzecia płyta w dyskografii. Założony 10 lat temu w Kalifornii, jeśli dobrze pamiętam. Cztery dziewczyny i chłopak w tym zespole. No i tak jak powiedziałem, utwór, no taki na do usłyszenia prawie. Cheering me up, wanting the same as cheering me on. I wanna feel like myself again. I only wanted to be the song everyone played, but they're singing it wrong. I tutaj znowu moglibyśmy postawić kropkę, ale zostały mi jeszcze trzy nagrania i jestem pewien, że one muszą się w dzisiejszym mikrokosmosie zmieścić. Zespół, który teraz wystąpi, pochodzi z Kanady. W 2016 roku jest autorem albumu, który w 2016 roku chyba był dla mnie albumem roku w ogóle, najważniejszym albumem. Album nazywał się 4 i zaczynał się od utworu Mothers of the Sun. Innymi słowy, zespół Black Mountain powraca. Dokładnie 24 maja powróci z nową płytą. to nowy singiel Black Mountain, Future Shade, utwór otwierający ten album. Album nosić tytuł będzie Destroyer i tak jak powiedziałem, 24 maja. Dobrze. Huxley Workman, człowiek, który do tej pory kojarzył nam się z prześmiewczym podejściem do świąt Bożego Narodzenia, wraca z kolejnym albumem i chyba odmienia w 100% pogląd nasz na jego muzykę. Card in the spokes. A friend of ours who stands up his car by to say that he better get home. He said, you're gonna get a beating. You're gonna get the beating of your life. Whoa, oh, Nutrasweet and Fresca and Pop Shop and all the rest of what a babysitter could afford. With enough negotiation and a freckled smile. Another summer wasted here in the battlefields. Our dust-coated, freezy-stained lips and lawn darts in the yard. And the richest guy in town drives his new Lincoln drunk on the old dusty streets, balancing the snifter of gin on the edge of his knee. Oh, Rockwood and Tiger Tail and Bubblegum and all the rest of them that a babysitter could afford, with the right negotiation and a freckled smile. They say that wealth is revealed in the teeth. That's why we're all wearing braces and dirty fingers. Been a good Kayla wouldn't approve of. Not another broken arm in his heat. He fell bringing popping chips on one hand. We weren't invincible. And the sensei said he'll sit out the tournament. Dad shakes his head at the car that's been sitting on blocks for years. And the weird kid who smoked two cigarettes playing bingo. Then his mom came to his rescue. She stood up and chided everyone with a finger outstretched, saying, you're not the boss of him. Oh, and Ring Pops, Banana Runs, Popeye cigarettes, and everything that's best that a babysitter could afford, with the right negotiation and a freckled smile. They say that wealth is revealed in the teeth. That's why we're all wearing braces and dirty fingernails. That a good Kayla wouldn't approve of. They said he'll sit out the tournament. Nobody really asked for this. Nobody really asked for this. No, nobody asked for this. No, nobody really asked for this. No, nobody asked for this. No, nobody really asked for this. No, the sensei said he'll sit out the tournament. Nobody really asked for this. Nobody really asked for this. No. Sensei said he'll sit out the tournament. Another summer wasted here in the battlefields. Your mom says to go get outside and don't come back till it's stuck. They say that wealth is revealed in the teeth. That's why jak sobie przypomnę te stare nagrania, myślę sobie, ile się zmieniło w człowieku w muzyce przez naście lat. Huxley, Workman, na do usłyszenia w tej nowej płycie mnóstwo, mnóstwo słońca. I tego słońca Państwu życzę. Do usłyszenia za tydzień. Już, gramy. Odessa, on sand by you never listen to the doctors, you just kept pushing through. At night we'd lay there in quiet, trying not to cry. It felt like so carry. It's not like being married solves the problems you never asked for. Your own private disaster, don't be embarrassed, my baby. It'll only drive you crazy. And now I hear that you've been drinking and slowly falling apart. It's hard to hear the news, it's not what we expect of. It's tough when all you've lived for is abruptly taken away. You know too young to see what a head fuck this would turn out to be. Slowly falling apart, it's hard to hear the news. It's not what we expect to hear from you. I know it's tough when all you've lived for is abruptly taken away. You were too young to see what a head fuck this would be.